والفجر وليال عشر والشفع والوتر. در سوره اعلا دو مضمون بود، یکی تزهیدن الدنیا بل تؤثرون الحیات الدنیا، و یکی توحید بود. در سوره غاشیه تتمه اعلا بود، و در سوره فجر یکی از مزامین سوره اعلا یعنی تزهید عن الدنیا اینجا بیان میشه. خدای عزوجل در رابطه با ناپایداری دنیا، بی وفایی دنیا و اینکه تقدر این دنیا واقعا بی ارزش است در این سوره بیان میفرماید. اما این سوره هم مثل بقیه سوره ها الله عزوجل به چند چیز قسم یاد میکند. والفجر، قسم به فجر. کدوم فجر؟ بیشتر مفسران گفتند فجر ذوالحجه، دهم ذوالحجه، روز عید قربان، روز مبارک. و لیال عشر، قسم به شبهای دهگانه. کدوم شبها؟ بیشتر مفسران گفتند شبهای آخر ماه مبارک رمضان، عشره اخیر ماه مبارک رمضان. الله از اینها، چون قرآن هم در همین شبها نازل شد، در شب قدر نازل شد، شب قدر در یکی از همین شبها است. لذا الله می فرماید و الشفع والوتر، قسم به جفت و تاغ. جفت و تاغ، شف جفت، وتر تاغ. جفت و تاغ یعنی چه؟ گفتند اشاره به نماز هاست که بعضی ها جفتند دو رکعت و چهار رکعتند، بعضی ها تاغ سه رکعتی هستند. و اللیل اذا یسر، و قسم به شب وقتی که می رود. یسر یعنی یذهب، شب که بره چی میاد؟ روز میاد. واللیل اذا یسر، قسم به شب وقتی که میره. واللیل اذ ادبر و الصبح اذا اسفر، خاندیم شب که میره کی میاد؟ صبح روشن میاد. اذا الله میفرمه هل فی ذالک قسم لذی حجر، این استفهام تقریر است، آیا در این سوگند عبرتی هست برای عقلمند؟ ذی حجر، عقلمند را میگویند. آیا برای عقلمند عبرتی هست؟ بله، کسی که عقل داره باید از این سوگندها درس بگیرد. حال الله عز و جل درسها را بیان میفرماید، تخویف دنیاوی است. الم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا خبر داری که ربت با عاد چه معاملهی کرد؟ قوم عاد، سبحان الله، چه قوم تنومندی بود. خود قرآن میگه ارم ذات العماد، اون عادی که یعنی قوم ارم، دو تا عاد هستن، عادن الاولا بهش ارم میگن، عاد اخرى قوم ثمود است. این همون عاد اولا است، یعنی ارم. ذات العماد، اونهایی که دارای ستون بودند. یعنی چی دارای ستون بودند؟ بعضی گفتند که اینها یعنی خیمه داشتند و خیمه ایشون ستون ها داشت، نه این چادر سیاه. شما ستون میگذارید و چادرها را نصب میکنی خیمه ها را. لذا چون دارای ستون بودند، دارای به اصطلاح محلی گدام و تیر و میان تیر و این ستون ها بودند، به این خاطر به اینها میگند ذات العماد، دارای ستون ها، دارای تیر و میان تیر به اصطلاح، که اون ستونی که نصب میکنند برای چادر. چنانچه میفرماند کانو اهل و اعمدت و خیام، دارای چی بودند؟ دارای ستون و خیمه و ماشیه، ماشیه یعنی گوسفند، سیاره فی الربیع، که در بهار مثل خیلی از مردم محلی ما که همیشه سیار هستند، نگاه میکنند کجا بهار بهتری هست، اونجا میرن چادرشون را نصب میکنند. اونا اینطور بودن، به این خاطر خدا اینها رو میگه ذات العماد، دارای ستون. اما تفسیر درسترش که بیشتر مفسران گفتن اینه که نه، اینها هر یکی چنان قدهایی داشتن که مثل ستون بود. ستون، چون که الله عزوجل میفرماید وقتی که افتادند کأنهم اعجاز نخل خاویه، اینها مثل تنه درخت خرما که از ته خالی و پوسیده بشه و قد 10-20 متری داره، چطور روی زمین افتاده؟ اینا وقتی که الله اینا را هلاک کرد همینطور افتادن، پس خودشون مثل ستون بودند. پس این که مثل ستون بودند یعنی خیلی قد آور، خیلی تنومند، مثل این قوم هیچ قومی آفریده نشده. خود قرآن میگه، الله می فرماید ارم ذات العماد، آن قوم عاد یعنی ارم که دارای ستون بودن، یعنی قدهاشون مثل ستون بود، التي لم يخلق مثلها في البلاد، آنهایی که مثل آنها در این شهرها آفریده نشده، چنان قوی و تنومند بودند. الله می فرمای میدونی رب با اینها چی معامله کرد؟ و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، و همچنین نمونه دوم ثمود، قوم ثمود، آنهایی که تراشیدن صخرهای و کوها را بالواد، در قریه ها، واد یعنی القرى، در قریه ها اینا می رفتن برای خودشون خانه درست بکنند، علاوه از این که اینها برای خودشون برج درست می کردند، برج هایی که در واقع نماد اونها بود. غیر از اون برج سازی می رفتن دل کوه را می تراشیدند و برای خودشون درست می کردند، از بس که خدا به اینها قدرت بدنی داده بود. لذا الله می فرماید اینها را آیا دیدی؟ این نمونه ها را خبر داری؟ خدا با این انسان های نیرومند، ما برای یک لحظه چشمها را ببندیم و این اقوام را تصور بکنیم، یک روز اینها روی زمین آباد بودند. اینها حرف اول را می زدن، اینها مغرور بودن، اینها تنومند بودن، اثری از ما نبود. امروز اینها به عنوان یک افسانه هستند. یک روز میاد که ما هم به عنوان افسانه، هیچ که ما را نمی شناسه، حتی اولاد ما اسم ما را نمی دونن، چنانچه ما اگر پدر بزرگمون یکی دو تار می دونیم، بقیه را نمی دونیم کی بوده، پدران خود ما را نمی شناسیم. لذا همین طور که اینها امروز نام و نشانی از اینها نیست، فقط در حد یک اسم، این دنیا همینه. الله می فرماید و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، آیا می دانی که ربت چه معامله ای کرد، چه برخوردی کرد با ثمود، قوم ثمودی که تراشیدن صخره را در روستا، و فرعون نمونه سوم، و فرعون ذل اوتاد، و اون فرعونی که ذل اوتاد بود، دارای میخ، اوتاد و تد میخ را میگه. فرعون چطور دارای میخ بود؟ اینه دو تفسیر کردن، بعضی گفتن ذل اوتاد کنایه از استحکام ملک است، کنایه از استحکام ملک، یعنی چنان ملکش قوی بود، مضبوط بود، پادشاهیش احتمال نداشت فرعون سرنگون بشه. معمولا شما یه جای چادر گدامی نصب بکنید، هر چی که اوتاد بیشتر بشه، خیمه را نصب میکنی، هر چی که میخا بیشتر بشه، اطراف میخ میزنید و بندها را به اون میخا میبندید، این مستحکم تر میشه. اگر اون بندها کم باشه زود باد خراب میکنه، اما از هر طرف 10 تا 20 تا ببند، دیگه هر طوفانی باشه این خراب نمیکنه. معنیش اینه که فرعون ملکش اینطور ذل اوتاد و اینطور مستحکم بود، اما الله چطور خرابش کرد؟ اثری ازش نماند. و بعضی گفتن ذل اوتاد به این خاطر فرعون را میگن، چون شکنجه فرعون به وسیله میخا بود. سیده آسیه رضی الله تعالی عنها را که زن فرعون بود و به موسی کلیم ایمان آورد و مادر موسی بود، موسی را او نگه داشت به عنوان فرزند خانده و پسر خانده، وقتی که فرعون متوجه شد که این به موسی ایمان آورده، این را به وسیله میخا، به وسیله میخا شکنجه داد، یعنی این را روی زمین خوابان، 4 دست و پایش را به 4 طرف به میخ خواب است، و بعد گفت بزنید، این را زدند. الله عز و جل در قرآن مجید واقعش را ذکر کرده، اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه، وقتی که در اون شکنجه ها درد می کشید، این دعا و مناجات را می کرد، از قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنه، بار الها برای من یه خانه در بهشت خودت درست کن، من برای اونجا امیدوارم. و نجنی من فرعون و عمله، مرا از فرعون و از این شکنجهش نجات بده. و نجنی من القوم الظالمین، از قوم ظالم مرا نجات بده. این آسیه به وسیله میخا، به همین شکلی که بنده عرض کردم بعضی مفسرین تفسیر کردن، چون روش شکنجه فرعون چی بود؟ با میخ بود، لذا قرآن بهش میگه ذل اوتاد دارای میخ. مثلا امروز خیلی از ستمگاران دنیا هستند که ظلم میکنن، ستم میکنن، بعضی از شکنجگاه ها لو میره. مردم وقتی که اونها را چی میکنن؟ اونها را میخوان بیشتر رسوا بکنن، اسم اون شکنجگاه ها را میبرن. مثلا امریکا را میگن که تو ادعای حقوق بشر نکن، تو ابو غریب را داشتی، ابو غریب واقعا رسواشون کرد. چه شکنجه های اونجا بود. یا عرض کنم که بقیه بندگاه هایی و زندان هایی که مسلمان ها را، اهل ایمان را اونجا در شکنجه نگه داشتند و مثل حیوان نگهداری می کنند. لذا به این خاطر فرعون چون این شکنجه را میداد بهش ذل اوتار می گفتند. لذا الله می فرما الذین طغوا فی البلاد، اینهایی که هر سه گروه، میدونی با اینها خدا چی کرد؟ هم قوم عاد، هم قوم ثمود، هم فرعون. الذین طغوا فی البلاد، آنهایی که در بلاد طغیان گری کردن، سرکشی کردن، ظلم و فساد کردن. فاکثروا فیها الفساد، در این زمین زیاد فساد کردن. فصب علیهم ربک صوت عذاب، رب بر اونها ریخت، یعنی نازل کرد، صوت عذاب، تازیانه عذاب را، الله اونها را با تازیانه عذاب زد. اینا را الله عز و جل تار و مار کرد. لذا هر یکی عذابشون در سوره های متعددی از قرآن ذکره. خدا چطور عذابشون داد؟ به وسیله باد بر عاد وزید. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، هفت شب و هشت روز پی آپی باد و طوفان. یا اینکه فرعون را غرق کرد، سمود را به وسیله صیحه و زلزله و رجفه، از بالا و پایین الله عذاب داد که همه به توخانه هایشون به دهن افتادن، به زانو افتادن. الله می فرماید ان ربک لبالمرصاد، این مخصوص اونها نیست، رب تو همیشه در انتظار و در کمین هست برای ظالمان. هر شروری، هر مفسدی، هر ظالمی که ظلم و ستم بکند، بکند، چهار روزی اسبش را میتازد، اما رب در کمین او هست، به وقت رب او را مؤاخذه میکند و به کیفر اعمالش او را میرساند. حال الله عز و جل زجر و توبیخ برای انسان بیان میکند. انسان ضعیف، ببین سبب مرض انسان را همینجا بیان فرموده. فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، اما انسان هرگاه رب او را مبتلا بکند، یعنی آزمایش بکند، امتحان بکند. گاهی الله ما را با نعمت آزمایش میکند، گاهی با مصیبت. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، او را اکرام بکند رب و نعمه، او را نعمت بده، او را مال بده. فیقول ربی اکرمن، او میگه رب مرا اکرام کرده. و اما اذا مبتلاه، اما وقتی که الله او را امتحان بکند، فقدر علیه رزقه، رزق را بر او تنگ بکند. فیقول ربی اهانن، میگه رب مرا اهانت کرده. ببینید مگه چیز بدی میگه؟ خب اونجا که نعمت داده، خب رب داده، اینجا که نعمت گرفته هم رب گرفته، این که شرک نکرد. اصل اشکال اینجا نیست، اصل اشکال اینه که ما انسان ها فکر میکنیم که عزت و ذلت با ماله. کسی که خدا بهش داده میگه خدا مرا اکرام کرده، کسی که خدا بهش نداده میگه خدا من اکرام نکرده، من ذلیل کرده. این غلط. اکرام با مال نیست، ذلت با ناداری نیست. اکرام اون انسانی مکرم است که ایمان دارد، تقوا دارد، مال دارد یا ندارد کاری نداریم با اونش. و ذلیل اون انسانی است که شرک میکنه، کفر میکنه، تقوا نداره، معصیت میکنه، چه دارا است چه نادار است. بسا افراد هستن که دارند، الله بهشون مال داده ولی ذلیلند چون که دین ندارند. بسا افراد هستن که نادارند، الله بهشون چیزی نداده ولی عزیزند، اکرام دارند. چرا؟ به خاطر اینکه دین دارند، تقوا دارند. و بسا افراد هستند که دارا هستند، عزیز هم هستند چون دین دارند. و بسا افراد هستند که نادار هم هستند، ذلیل هم هستند چون هم نداره هم دین هم نداره، پول هم نداره دین هم نداره. پس اصل من و شما باید این را از ذهنمون بیرون کنیم که عزت و ذلت بر ماله. نه، باید عزت و ذلت را بر اعمال بدانیم، بر ایمان بدانیم، بر اخلاق بدانیم. لذا اشکال اینجا این است که در حالی که مدار عزت و ذلت مال و سرمایه نیست، بلکه اطاعت الله و معصیت الله است. یعنی عزت اطاعت الله، ذلت چیه؟ معصیت الله. پس این انسان نمیدونه اذا مبتلاه ربه، الله او را امتحان میکنه، پس این امتحانی است، این عزتی نیست. فاکرمه، بظاهر او را الله اکرام میکند و نعمه، او را نعمت میده. فیقول ربی اکرمن، میگه رب مرا اکرام کرد، به من شخصیت داد. نه، شخصیتت با مال نیست، شخصیتت با ایمانه. این امتحانی است. مال چیه؟ امتحان الهی است، بستگی داره موفق میشی یا ناموفق. و اما اذا مبتلاه، اما زمانی که او را الله امتحان بکند، فقدر علیه رزقه، رزق را بر آن تنگ بکند. فیقول ربی اهانن، میگه رب مرا اهانت کرد، مرا ذلیل کرد. نه، اینطور نیست. عزت و ذلت عرض کردم با ایمان است. حال الله عز و جل یکی از امراض ما را بیان می فرماید. یکی از امراض، عرض کردم برای نجات دو چیز لازمه، یکی التعظیم لامر الله، امر خدا را همیشه تعظیم و احترام کن، یعنی دستورات خدا را بجا بیار. دوم شفقت علی الخلق، بر خلق ضعیف شفقت داشته باش. الله می فرماید کلا بل لا تکرمون الیتیم، حق این است که شما یتیم را اکرام و اعزاز نمی کنید، به یتیم رسیدگی نمی کنید. ولا تحاضون علی طعام المسکین، شما تحریک نمی کنید، تشویق نمی کنید هم دیگر را بر طعام مسکین. و تأکلون التراث اکلا لما، بعضی از عیوب ما را الله بیان می کنه، خدا ما را از این مریضی ها نجات بده. الله می فرماید مال میراث را شما می خورید اکل لما، اکل لما یعنی خوردن همگی با هم جمیعا، لما یعنی جمیعا. در میراث خودت هم سهم داری، اما مال صغیر را با مال خودت همراه می کنی می خوری. تو این گونه هستی ای انسان. لذا نه اینکه به یتیم نمی رسی، بلکه حق یتیم را هم می خوری. و تحبون المال حبا جما، و مال را دوست داری حبا جما، حب زیاد. ببینید در تفسیر لمن نوشته اکلا لمن، لمن یعنی ذا لمن، و هو الجمع بین الحلال والحرام، جمع بین حلال و حرامه. یک بخشی از این مال تو هست، یک بخشی مال تو نیست، همه رو میخوری، پس اون حلال خودت را هم حرام کردی. و کانو لا یورسون النساء، این عادت اگر هنوز هست از بین ببریم که مال جاهلان است. می فرماید که به زنها ارث نمی دادند، ولسبیان به بچه ها نمی دادند. و یأکلون تراثهم مع تراثهم، میراث اونها را با میراث خودشون بالا می کشیدند، می خوردند. و تحبون المال حبا جما یعنی حبا كثيرا شديدا مع الحرص ومنع الحقوق، یعنی حریص هستید شما، دیگران را حق نمیدی فقط من. لذا این صفات بسیار بد است، باید انسان به حق خودش قانع بشه. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. سبحان الله، الله ما را میترساند از صحنه های آخرت. ای انسانی که چنی مال حرام میخوری، خبردار زمانی که کوبیده میشه زمین، کوبیدنی چه کوبیدنی، زمین را الله عزوجل با کوها به هم میزند که زمین هر چی که روی زمین صاف و صوف میشه، در زمین لا ترا فیها عوجا ولا امتا، نه کجی هست، نه کوجی هست، نه برامدگی هست، نه پایینی هست. و جاء ربک والملک صفا صفا، وقتی که زمین صاف و هموار میشه، روز قیامت برپا میشه، جاء ربک، ربت میآید برای حساب و کتاب اونطور که لایق هست، والملک و همه فرشتگان میآیند صفا صفا، صف بسته پشت سر هم، صف به صف همه فرشتگان میآیند تا دستورات رب را اجرا کنند. و جیء یومئذ بجهنم، در آن روز جهنم را حامی آورند، آماده می کنند، جهنم آماده باش میشه. یومئذ یتذکر الانسان، الله می فرماید در اون روز انسان بیاد می آورد، در اون روز انسان پند حاصل میکنه، تذکر. ولی و انا له الذکرا، چه فایده از این پند؟ اینجا دار الجزاست، اینجا دیگه دار العمل نیست. ای انسان بیچاره، اینجا که الان بیاد افتادی، الان متذکر شدی، الان پند گرفتی، الان دیر شده، باید در دار العمل میکردی، در دار دنیا میکردی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، این بیان یتذکر است. الله می فرماید این انسان میگه کاش من برای این حیات من یا در حیات دنیای من چیزی قبل از خودم می فرستادم، کاش نمازها می فرستادم، کاش روزها می فرستادم، کاش صدقه های بلا ریا می فرستادم. هیچی نکرده اونجا، الان کاش کاش میخوره، حسرت و افسوس میخوره. الله می فرماید فیومئذ لا يعذب عذابه احد، در اون روز عذاب خدا را هیچ کسی نمیتونه بده، اونطور که الله عذاب میده، اونطور که الله مؤاخذه میکنه، مؤاخذه مردم دنیا اونطور نیست. ولا یوثق وثاقه احد، و همچنین گرفتار نمی کند، نمی گیرد، مؤاخذه نمی کند گرفت الله را هیچ کسی. الله که بگیرد سخت می گیرد، دیر گیرد، سخت گیرد مرد تو را. شاعر میگه تو مشو مغرور بر حلم خدا، مغرور نباش که خدا حلم داره، من تو را نمی گیره، مهلت میده، هی هرچی گناه می کنیم می بینیم خبری نیست. الله میگه، مشاعر میگه الله که بگیره دیر گیرد، سخت گیرد مرد تو را، سخت میگیره. اینا میگه ولا یوثق وثاقه احد، گرفتن خدا را هیچ کسی نداره، اونطور سخت نمیگیره. پس انسان اونجا متنبه میشه، اونجا متذکر میشه، اون تذکرش فایده نداره، ولی رب برای ما در قرآن بیان کرده که ما از همکنون متذکر بشیم، از همکنون به فکر باشیم، نه حق خدا تلف بکنیم، نه حق بندگان خدا تلف بکنیم. همین دو کار خیلی آسان. خدا نگفته شب و روز نرو کار نکن، همینجا تو مسجد سجده بکن، نه، تکلیف ما لا یطاق نمیده. الله میگه به حق، به حقوق قانع باش، حق خدا را ادا کن، نمازت را بخوان، معصیت نکن، حفاظت کن خودت را از گناه، حق بندگان خدا را نخور، حق یتیم، میراث، حق زن، حق مشتری، حق بایه، حق همسایه. لذا الله می فرماید یا ایتها النفس، حال این بشارت است، در پایان سوره مژده است و بشارت است برای نفس مطمئنه بنده. در سوره قیامت تقسیم کردم نفس را به سه قسم، نفس لوامه، نفس اماره و نفس مطمئنه. گفتم که لوامه بین بین هست، اما نفس اماره خوراک جهنم است و نفس مطمئنه میزبانش بهشت است. نفس مطمئنه اون نفسی هست که شما اینقدر نفس خودتون را عادت بدید برای ترک گناه، برای انجام و طاعت و عبادت، که آخر خوگر بشه. لذتش در عبادت است. وقتی که عبادت میکنی آرام میگیره، نزدیک گناه قرار میگیره حالش خراب میشه. اینطور بشه کسی بود، یک انسان صالحی بود که گاهی صدای گناه میامد حالش به هم میخورد، گریه میکرد. صدای موسیقی میامد حالش به هم میخورد، در حالی که طبعا انسان دوست داره، موافق نفس انسانه. اما یک انسانی نفس خودش را اینقدر کار کرده که بهترین لذتش در کجاست؟ در دو جا. یکی زیر شمشیری که در راه الله شهید میشه، این نفس واقعا مطمئنه. صحابه رسول الله چی گفتن؟ برای مشرکین پیغام دادن، سوگند خوردم به خدا که ما زیر این شمشیرها که کشته بشیم و شهید بشیم، لذتش برای ما از اون شرابی که شما میخورید خیلی بیشتره. این نفس مطمئنه. و یکی در نماز شب وقتی که انسان نماز شب میخواند و لذت عبادت و حلاوت و شیرینیه مناجات با پروردگارش را انسان احساس میکند و احساس میکند که چه پشتیبان قوی من دارم، ربی دارم که مهربانه، این دنیام هم تضمین، اون دنیام هم تضمین. لذا این نفس مطمئن نمیشه. این نفس اون وقت آرامشش در طاعت و عبادت. اگر شب خواب بره زار زار گریه میکنه نمازم فوت شد، چه نعمتی بزرگی از من فوت شد. معروف است یکی از اولیاء و بزرگان را که پادشاهی از پادشاهان ملک نیمروز دعوت کرده بود که بیا اینجا خانقاهت را اینجا برپا کن، هرچی درآمد و محصولات اینجا هست نصفش مال تو، صرف لنگر و خانقاهت بکن، همینجا عبادت کن. اون گفته بود نه، من یک ملک بهتری از ملک تو دارم، چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد. می گفت مثل اون چتر سنجری، چتر که سیاه بود و سنجر، پادشاه سنجر پشتش می گذاشت، چهرهش به اصطلاح سفید سفید بود و قرمز بود، اون پرده پشتش پشت صحنه سیاه بود، سفیدی با سیاهی نقش بنده، معروف بود اون چتر سنجری و اون پرده پشت صحنه. این گفت رخ من و چهره من مثل همون سیاه باشه که اگر من خلاف میگم، چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد، در دل اگر هوس ملک سنجرم، اگر در دلم یک ذره هوس ملک تو دارم. چرا؟ زانگه که یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز را به یک جو نمی خرم. وقتی که من از این ملک نیم شب، از این لذتی، از این حلاوتی، از این شیرینی و لطفی که در نیم شب دارم، این خودش برای من یک پادشاهی است، یک دنیایی هست. وقتی که من از این خبر یافتم و به اسرار و رموز این پی بردم، من ملک نیم روز را به یک جو نمیخرم. لذا نفس مطمئنه این عزیزان که انسان چنان خوگر طاعت بشه که احساس میکنه، نه مثل ما. الله درباره منافقین میگه، میبینیم این صفت در ما هست، اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا، وقتی برای نماز بلند میشن کسل بلند میشن، احساس میکنه باری است. بعضی وقتا ما میریم نه یه جای دعوتی سفری جای، میگه زودتر نماز بخونیم که راحت بشیم، اینطور میگیم نه خود ما هستیم دیگه، میدونیم یعنی باری هست، احساس میکنه، در حالی که نفس مطمئنه راحتش در نمازه. اون راحت در نماز راحته، خارج نماز ناراحته. ما میگیم زودتر بخوانیم، در سفریم ذوق زده هستیم که دو رکعته. بعض ملاها میپرسیم سنت است، میگه نه بخیر بیشتر خوشحال میشه. لذا این نفس مطمئنه نیست. نفس مطمئنه اونه که انسان واقعا احساس میکنه در طاعت خدا، در بندگی خدا، در اوامر خدا انسان راحته. این نفس مطمئنه را الله میفرماید یا ایها النفس المطمئنه، ای نفس مطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه، برو به سوی پروردگارت در حالی که راضی باشی، هم تو راضی هم مرضیه، هم رب از تو راضی، هم راضیه باش و هم مرضیه باش. فدخلی فی عبادی و دخلی جنتی، اون بشارت اول اعلام رضایت. بزرگترین بهشت انشاءالله برای ما بهشت مادی نیست، بهشت معنویه. بهشت معنوی چیه؟ و رضوان من الله اکبر، رضایت خدا. خدا اون ساعت که اعلام بکنه بنده من از تو راضی، این بالاترین افتخار. و رضوان من الله اکبر، هر یک از ما سعی بکنیم رب از ما راضی باشد. و راضیتا مرضیه، تو خودت هم راضی باش و رب از تو هم راضی. اون بهشت روحانی هست، این بهشت جسمانیه. فدخلی فی عبادی و دخلی جنتی، در بندگانم همراه با بندگانم. فی عبادی ای مع عباد، یا در زمره بندگان خاصم، یعنی با احباب، با دیکان، با صالحان، با کسانی که دوستشون دارید و الان نامشون را میگیرید، چشمتون اشکبار میشه، برید با اونها همراه بشید از بس که اونها را دوست دارید و از اونها جدا شدید. لذا فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، الله میفرماید بهشت من را داخل بشید. این برای انسانهای مطمئن نه هست. الله عز و جل همه ما را دارای این صفات بگرداند.